Życzymy pięknego maja. Po drugiej Wojtek Osowski, który podarował mi tak około 2 do 3 minut. A w moim programie muzycznym wystąpił Jan Sebastian Bach w interpretacji Nicolasa Godena. No taki eksperyment. The basic statements have been made for posterity now. I think what we must do is try to find our way around these things. Try to find a raison d'etre that is somehow different and still somehow right. Program trzeci. Cztery minuty po godzinie drugiej, nocna pora, ale nie wszędzie. Już przyzwyczaili mnie państwo do tego, że piszą z całego świata. W związku z tym zaczynam drapać się w głowę, bo u nas wprawdzie godzina druga, ale w innych częściach świata to czas, w którym no, nie powinniśmy sięgać po odważne obyczajowo lektury. W związku z tym będziemy musieli coś z tym zrobić i jakoś sobie poradzić. A dzisiaj myślę, że zupełnie spokojnie, bo opowieść, jaką szykujemy, wiedzie nas w dawne czasy do dawnej Rzeczpospolitej, ale najpierw musimy odpalić zupełnie nowoczesny komputer, bo tam właśnie mam całą opowieść spisaną. A żeby dać sobie troszkę czasu, a Państwu czas by ochłonąć i pomyśleć, czy nie warto by było napisać do redaktora, zagramy. Co do pisania do redaktora, od razu powiem, że nasz adres to wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mamy dość dużą grupę wsparcia na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. No i zaczynamy od Duńczyków. To prezent od Państwa. Proszę wielce, szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj Ewę Wichrowską, grillujących i niegrillujących. Muszę przyznać, że ostatnio prezentowana muzyka była rewelacyjna. Finowie, Afrykanie, a zwłaszcza polskie zespoły, które do serca najbardziej mi podchodzą. Opis obyczajów czy muszki radujące się z martwego kotka to mi w duszy gra. A czytanka przypominała mi podróże synusia nad Bajkał, tylko tam trwało to nie godziny, tylko dni. Wydaje mi się, że politykę do łajów, nie wiem czy tak to się pisze, tak to się pisze, uprawiają i obecne ludy indoeuropejskie. Są rewelacyjne. Ich ogląd świata przypomina ogląd dziecka lub polityka właśnie. Może nasza klasa to stamtąd pochodzi? Niewątpliwie niewinny antropolog to bardzo dobra pozycja, która jakoś mi umknęła. Muszę przeczytać. A Antoni? Antoni w żywych przebojach, wisienka na torcie. Tuszę, że i dziś nie zabraknie niezapomnianych wrażeń muzycznych i literackich. Pozdrawiam Stefan Mielec-Kronobyl i sława i szczęść, pisze biskup Nitifors w Podpieklisk nad Dołami Jasielsko-Sanockimi. Któryś le gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Ewy, osomocnego półredaktora maszynisty ze szpadą, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment w sieci. Poprawiam tylko nie ze szpadą, a z szablą. A teraz jeszcze pogramy. Muzyka, która będzie przewodziła na myśl nieco to, co towarzyszy naszym opowieściom, ale to nowa płyta trio La Sax, nie, muzyka w domu. Nazwa francuska, płyta belgijska, a artyści z Bułgarii. No a później już zaczniemy na dobre. Thank you. A tymczasem pan Artur pisze z Helsinek plus 8 i chmury za oknem. Liczę na dowcipną opowieść i pana Antoniego. Artur z Helsinek życząc złotego medalu w zawodach szermierczych. Ha! Przyjęte życzenia. Co do dowcipnej opowiastki, dzisiaj nie będzie taka, bo jakiś czas temu wspominałem, że odszedł zupełnie niespodziewanie od nas Wasyl, nasz słuchacz z Białorusi, który podsyłał nam różne białoruskie wątki do osobliwości. Podesłał również i opowieści niejakiego szlachcica Barszczewskiego, który z upodobaniem słuchał ludu białoruskiego i zapisywał to i owo. Nie wszystkim czytelnikom może być zrozumiały białoruski język, a więc te gminne opowiadania, które słyszałem z ust ludu, postanowiłem, ile mogąc, w dosłownym tłumaczeniu napisać po polsku. Podróżny ten był człowiek lat niemłodych. Włos miał siwy, lecz czerstwy był i mocny. Gdy opowiadał swą przeszłość, zdawał się odmłodnieć i pomyślawszy tak zaczął. Nie bajkę panu opowiem, lecz to, co było w rzeczy samej, co się zdarzyło nawet ze mną. Goszcie nasze niekiedy bywa życie, lecz kto pokłada ufność swoją w Bogu, Bóg się zlituje i wszystko przemieni na lepsze. Biada temu, kto się, pędząc za bogactwem, zaprzeda duszę swą piekłu. W młodości, pamiętam, mieliśmy pana K czy KG. Zły to był pan. A w strach wspomnieć o tym, co robił. Chłopów i dziewcząt żenił i za mąż wydawał, nie chcąc i znać ni o ich przywiązaniu, ni o przeszłym szczęściu. Ni prośby, ni łzy nie mogły go zmiękczyć. Spełniał swą wolę, ćwicząc ludzi bez żadnej litości. Koń i pies u niego był droższy niż chrześcijańska dusza. A miał on lokaja Karpę. O, złego człowieka. I oni oba, pierwej pana, a potem sługa, zaprzedali duszę swoją diabłowi. A to takim sposobem. Jawił się w naszym dworze nie wiadomo skąd jakiś dziwny człowiek. I teraz jeszcze pamiętam urodę, twarz i odzienie jego. Niski, chudy, zawsze blady, nos ogromny jak dziób drapieżnego ptaka, brwi gęste, spojrzenie jego było jakby rozpaczliwego lub obłąkanego. Suknia na nim czarna i jakaś dziwaczna. Zupełnie nie taka, jak u nas noszą panowie lub księża. Nikt nie wiedział, czy on był świecki, czy jaki mnich. Z panem rozmawiał jakimś językiem niezrozumiałym. Okryło się potem, że to był czarnoksiężnik. Uczył pana robić złoto i innych sztuk szatańskich. A chociaż wówczas byłem bardzo młody, jednak musiałem odbywać swe we dworze kolej nocnego stróża, obchodzić wszystkie zabudowania pańskie i dzwonić młotem w żelazną deskę. Widziałem nieraz o samej północy. W pokoju pana ogień się palił i on czymś tam w czarnoksięskim ciągle bywał zajęty. Z czarnoksiężnikiem bywał zajęty. Wszyscy zasnęli i cichość panowała we dworze. Nad dachem pańskiego mieszkania snuły się gęsto tam i ówdzie nietoperze i jakieś czarne ptaki. Sowa, siadłszy na dachu, to chychotała, to płakała, niby niemowlę. Na mnie napadła okropna trwoga, lecz gdy się przeżegnałem, zmówiłem pacierze, cokolwiek mnie użyło i poczułem w sobie więcej śmiałości. Postanowiłem cicho iść do okna pańskiego i zobaczyć przez szybę, co też oni tam robią. Ha! No właśnie. Za chwilę zaspokoimy swoją ciekawość, A tymczasem Stefan napisał: druga w nocy w jednej strefie. W Wiedniu również minęła godzina druga. Bliskość osobliwej strefy czasowej sprzyja krajobrazowi dźwięków różnorodnych. Stefan Baldini podzielił się z nami tą uwagą, a my w takim razie odwdzięczamy mu się. Lupus Duo, nowa płyta Eklektus. Mój cień jak kuna skrada się, skrada i patrzy. Rośnie temperatura i znowu pali mnie skóra. Jasna, jasna cholera, patrzcie jak się przemieniam, jak pysk mi się wydłuża, znów mam w sobie intruza. Powieszony na krzyżu, zapomniana natura, to choroba neura. Powracamy do naszej opowieści. Ledwo się zbliżyłem przy oknie, postrzegłem okropne straszydło. strach wspomnieć. Była to ogromna żaba, ropucha. Spojrzała na mnie ognistym wzrokiem, skoczyłem nazad, biegłem precz jak szalony i ledwie się wstrzymałem o 200 kroków. Dreszcz przebiegał po ciele. Przyszło mi na myśl, że to szatan w postaci tego straszydła pilnował okna mego pana, ale nikt nie spostrzegł sekretów, które się tam działy. Zmówiłem anioł pański, a chociaż to w lecie noc była jasna i ciepła, ja drżałem jakby na mrozie. Dziękowałem Bogu, że wkrótce zaśpiewał kogut. Zgaszono ogień w pokoju i ja, będąc już nieco spokojniejszym, doczekałem wschodu słońca. Drugie zdarzenie także było dziwne. Rąbałem drwa w lesie, już słońce było ku wieczorowi. Spostrzegłem, idzie drogą pan z czarnoksiężnikiem. I wnet zwrócili do gęstego jodłowego lasu. Ja, będąc zawsze ciekawy, skradam się tam cicho i skrywam się za drzewem, pewnym będąc, że się tam mają odbywać jakiekolwiek czary. Cicho było wszędzie, w odległości tylko stukał dzięcioł na spróchniałym drzewie. Widzę, na starym, wywróconym drzewie siedział pan, przy nim stał czarnoksiężnik i trzymał za głowę ogromną gadzinę, która czarnym grzbietem owijała mu prawą rękę. Nie wiem, co dalej było, bo ze strachu uciekłem. Trzecie zdarzenie, jeszcze straszniejsze, chociaż ja tego nie widziałem. Słyszałem jednak z pewnych ust i o tym po wszystkich wsiach w okolicy rozmawiano. Otóż o północy nasz pan, ten gość szatański, Loka i Karpa, wzięli z obory czarnego kozła. Poprowadzili na cmentarz, powiadają, że wykopali z mogiły trupa. Czarnoksiężnik włożył na siebie czamarę umarłego, zabił kozła, wtem tym mięsem i krwią odprawował jakieś straszne ofiary, a co się tam działo tej nocy, nie można wspomnieć bez trwogi. Mówiono, że jakieś straszydła napełniały całe powietrze, jakieś zwierzęta na kształt niedźwiedzi, wieprzów i wilków biegały naokoło, rycząc tak, że pan i Karpa ze strachu, bez czucia, padli na ziemię. Nie wiem, kto ich ocucił. To tylko pewna, że po tej strasznej nocy czarnoksiężnik znikł. Nikt jego potem nie widział. Pan był ciągle smutny, chociaż miał pełno złota i wszystkiego w obfitości, czego tylko zażądał. Zrobił się jeszcze okrutniejszy. Nikt mu dogodzić nie mógł i Karpę wypędził ze dworu. Kiedy to opowiadał podróżny, słychać było szeptanie słuchaczów. Wód uży strach, tak strach, aż mróz paskuro perecharajet i stryj się odezwał tymi słowy. Musi on pierwej być farmazonem albo się pobratał z niedowiarkami, a człowiek bez religii na wszystko gotów. No, cóż dalej? No właśnie, cóż dalej? To za chwilę się dowiemy, ale było dzięciole. To powracamy lupus duo i ptasznik. Światła, niedobrze mi jest z tym i trochę szkoda, że miłość ptaków to już sen. Ptasznikiem byłem, wabiłem was dla piór. Łgałem, że kocham, a zniewalałem ptasi ruch. Po pewnym czasie znad kurhanu ku wam ptaki otwiera wrota. Nadzieja wielbiciela skrzydeł i niełaski sromota. Jużem strudzony w rozkładzie jako trup. Tęsknotą do ptaków uwiedziony odsuwam kamienną tablicę i wychodzę. Już nawet kruki nie krążą wkoło mnie. Dla niej poznaki spadają z rzadka u stóp drzew. Zabrakło światła, niedobrze mi jest z tym. I trochę szkoda, że miłość ptaków to już sen. A z klatek wypuszczone wszystkie są szczęśliwe. Drozdy i sikorki, trznadle, wróble, gile. Z klatek wypuszczone wszystkie są szczęśliwe. Drozdy i sikorki, trznadle, wróble, gile. Lupus Duo, który podobał się Stefanowi. I nie tylko. Za chwilę powrócimy do opowieści. Tymczasem państwo piszą. Pani Asia serdecznie pozdrawia i śle ukłony dla pana redaktora, pani realizator oraz dla wszystkich słuchaczy. A i po latach powróciła do nas Pola. Szanowny panie redaktorze, pozdrowienia nocne przysyłam. Słucham pańskiej audycji z wielką przyjemnością, trochę przypadkiem, po prostu nie mogę spać. Może i dobrze. Batory mnie wzruszył i wzbudził wspomnienia. Niech moc będzie z panem i wszystkimi słuchaczami. Tak pisze pani Pola. No właśnie, powracają starzy słuchacze i dobrze, że nie mogą spać. A jeśli chodzi zaś o tę szablę, to dla tych z państwa, którzy nie są na bieżąco w wiadomościach osobliwych, powiem, że za tydzień audycja będzie nagrana i będę mówił do państwa z puszki, jak to się mówi, ale na usprawiedliwienie mam to, że będę wówczas w Alkmaar i będę prawdopodobnie zdychał ze zmęczenia po walkach w ramach europejskich mistrzostw drużynowych w szabli weteranów. Myślałem, że imprezę odbębnię jakoś i że będę klaskał panu Wiesiowi, który był podstawowym zawodnikiem w naszym składzie, ale pan Wiesio z powodów rodzinnych nie jedzie i tak z rezerwowego stałem się zawodnikiem podstawowym, który jako jedyny będzie musiał w naszej drużynie odbyć wszystkie walki. Już teraz się boję. Państwo tutaj życzą złotego medalu, ale każde miejsce poza ostatnim to będzie naprawdę duży sukces. Za tydzień być może doczłapię się do komputera i na peronie pojawię się, mówiąc o wynikach, ale proszę trzymać kciuki, żebym sobie krzywdy nie zrobił. Teraz powracamy do naszej opowieści, bo pytanie, co dalej zawisło? W związku z tym podróżny opowiadał dalej. Karpa wysłany ze dworu oddany był za robotnika jednemu majętnemu gospodarzowi. Lecz on więcej był ciężarem niż pomocą, gdyż od dzieciństwa żyjąc we dworze zrobił się leniwym, upartym i nieposłusznym. Dochodziły częste skargi do ekonoma. Ten jego przenosił z jednej chaty do drugiej, lecz nigdzie nie mógł długo zostawić. Nareszcie prosił ekonoma o wstawienie się do pana, aby dano mu chatę i kilka dziesięcin ziemi, że on sam, będąc gospodarzem, więcej będzie starannym. Zgodził się pan, a więc zbudowano mu nową chatę, oddzielono najlepszej ziemi, dano parę koni, parę krów i innego bydła dla rozporządzenia. Na koniec umyślił się żenić, lecz żadna gospodarska córka nie chciała iść za niego, gdyż nikt ani za nim, ani za jego, ani na jego gospodarstwie nie pokładał nadziei. A do tego myśleli, że u niego ani wiary, ani Boga w sercu nie było. W tej wsi, gdzie żyli niegdyś moi rodzice, był sąsiad Harasim. Człowiek staranny, na niczym mu nie zbywało, służył dobrze panu i najregularniej podatki wypłacał. Miał on jedną córkę, Achabkę. Piękna była dziewczyna, świeża, rumiana, jak dojrzała jagoda. Dawniej, kiedy się ubierze i jawi się na kiermaszu ze wstążką w kosie, w czerwonej sznurówce, świeci jak kwiat makowy. Wszyscy nie mogą się napatrzeć. Każdy lubił z nią potańcować i dudzież dla niej grał najochotniej. Ach, przyznam się, że i mnie wówczas ona tak wpadła do duszy, że i dziś z westchnieniem wspominam. Podobała się ona i karpu i postanowił koniecznie starać się o nią. Lecz wiedząc, że nie lubiła go dziewczyna i rodzice nie życzyli sobie mieć go za zięcia i swatów przysłanych od niego nie przyjęli, on, aby postawić na swoim, idzie do pana, prosząc, aby Achabce kazano koniecznie iść za mąż za niego. Rodzice jej, dowiedziawszy się o tym, prosili ekonoma i całą Włoś o wstawienie się, że Achabka jeszcze zanadto młoda, że wiele pomocy zrobi w jego chacie i gospodarstwo jej, jego więcej się chyliło do zupełnego upadku, niż by się można było czego dobrego spodziewać. A więc na próżby ekonoma i włościan pan odłożył te wesele na drugi rok. Jemu kazano po upłynięciu tego czasu pokazać, co on zrobi korzystnego i wiele zapracuje pieniędzy. Takie rzeczy. Takie rzeczy, a u nas tropem ptasznika idąc, sięgamy teraz za miedzę. Czeska płyta, państwo już ją znają, Bragas o pticiach, o ptacich i rybach. No właśnie, o ptacich. Najpierw Zazuleńka, później Zazuleńka, a najpierw w szczerym polu stoi zamek. V čirém poli stojí zámek, v čirém poli stojí zámek, sloužil tam jeden pacholek, sloužil tam jeden pacholek. Sloužil tam s jednou děvečku, sloužil tam s jednou děvečku, to z rychtářovou dcerečku, to z rychtářovou dcerečku. Sedm let tam spolu byli, zmordovali. Za tu šňůru ukrutila, zlatou šňůru ukrútila, do studnice ho pustila, do studnice ho pustila. Dívča paní to vidělo, dívča paní to vidělo, hned pánovi žalovalo, hned pánovi žalovalo. Pan tatíčku zlá novina, pan tatíčku zlá novina, naša Anka měla syna, do studnice ho pustila. Stojí, stojí šibenička, stojí, stojí šibenička, vyset tam bude Anička, vyset tam bude Anička. Chceš, Aničko, moju býti, já ti koupím živobytí, já ti koupím živobytí. Dělej, Kate, jak máš dělat, dělej, Kate, jak máš dělat, moje očka zavazovat, moje očka zavazovat. Já jsem to zasloužila, já jsem to zasloužila, tři děti jsem usmrtila. Slova vypustila, jak ta slova vypustila, hned jí hlava odskočila, hned jí hlava odskočila. Zakukala ze zulenka sedňa na jaluvec, která žena muža bije, to není pěkná věc. Tři dny na něj kukala, jest a pít mu nedala. Kuku, kuku, safienský kluku. Kuku, kuku, safienský kluku. Zavřela ho do posady, že se jí nekořil. Prut na něho naměřila, aby se jí modlil. Kotle vodu vařila, ruce líce pařila. Kuku, kuku, safienský kluku. Kuku, kuku, safienský kluku. Tě pěkně prosím, nedělej mě té potupy, já tě býti musím. Nepřestala žehrati, nechtěla se podati, až on začal jí na záda hráti. Až on začal jí na záda hráti, a ta přemilá hra celou hodinu trvala, až její zádečka modrým kvítím prokvétala. A už já to dobře znám, že je muž nad ženu pán. Už já vždycky mu slovo dobré dám. Už já vždycky mu slovo dobré dám. Proszę, co do zawodów, to panie redaktorze, więcej optymizmu za tych Czechów lub Słowaków. Czechów, dziękuję. Co do zawodów, a to właśnie wygranych Samek życzę. Szymon ze Słubic. Czy to chodzi o to pieklisko w Gdańsku? Pytam słuchacz. Nie wiem. A pan Paweł Złosic, kłaniam się nisko wszystkim, też melduje swą obecność, jako że nie pije alkoholu, to z nadkawy pozdrawiam, Paweł Złosic. No, o tej porze to już pewnie kawa szatan. I z miasta Smoku, Smoka Wawelskiego. Ni to straszna, ni to zabawna, jak dla mnie ta dzisiejsza opowieść. Jak zwykle audycja nastrojowa, nastraja kulinarnie. Ostatnia piosenka akuratnie doskonała. O, pan Andrzej z Krakowa. Jeśli chodzi o opowieść, to właśnie, ale białoruska. Myślałem o tym, co można państwu zaproponować w okolicach 3 maja. Myślałem o panu Pogorzelskim, który gorze, ale nie mogłem tego znaleźć. W związku z tym przypomniałem sobie o starych szlacheckich, sarmackich opowieściach pana Barszczewskiego. Mało to znana literatura, w związku z tym osobliwa. A teraz proszę uważać, bo jeżeli ktoś na niedobór pieniędzy narzeka, to mamy na to sposób. Kochałem i ja chapkę, lecz o ożenieniu się z nią i pomyśleć nie mogłem. Obawiałem się, aby się nie narazić na gniew pana i skarpiem trudno było się sprzeczać. On był dworakiem, ze wszystkimi czarownikami miał poufną przyjaźń. Jeśli się tylko dowiedział, by o moim przywiązaniu do chapki, pewnie cokolwiek zrobiłby złego ze mną. A więc w duszy tylko skrycie tęskniłem. Prosiłem Boga, aby ta niewinna owieczka nie wpadła w pazury szalonego wilka. Lecz stało się inaczej. Karpa, ten człowiek bezsumienny i leniwy do pracy, idzie na poradę do Paramona, najstraszniejszego czarownika w naszej okolicy. Opowiada jemu o swoim przywiązaniu do achapki, o warunkach, które pan jemu dał do wypełnienia w przeciągu jednego roku. Słowem, prosi jego, aby odkrył sposób, jak prędko można nabyć pieniędzy i że gotów na wszystko. Choć duszę diabłowi zaprzedać, aby tylko dopiąć tego, o co się stara. Paramon dobył ze skrzyni w papierze zawinięte jakieś ziarenka i dając jemu tak radzi. Jeżeli nie masz u siebie czarnego koguta, to dostań jego gdziekolwiek. Nakarm tym ziarenkiem i on przez kilka dni zniesie jajko nie większe jak gołębie. To jajko powinieneś nosić miesiąc pod lewą pachą. Po przejściu tego czasu wylęgnie się z niego maleńka jaszczurka, którą ty będziesz nosić przy sobie i co dzień karmić mlekiem na własnej dłoni. Ona będzie rość prędko. Skórzane skrzydła pokażą się z jednej i z drugiej strony. W ciągu jednego miesiąca zmieni się w latającego smoka. Będzie wszystkie twoje wypełniać rozkazy. W nocnej porze, w czarnej postaci, przyniesie tobie żyta, pszenicę i innych ziaren. A kiedy przyleci buchający ogniem, to znaczy będzie miało przy sobie złoto i srebro. Żyj z nim w przyjaźni. Jeżeli chcesz być bogatym, bo jeżeli rozgniewasz, może spalić twój dom i całą posiadłość. Ha, czyli jednak jest ryzyko. A my sięgamy po nową płytę, tym razem z kraju może nie smoków, a reniferów. Soliu. Oh, Karpa najchętniej spełnił tę bezbożną radę. Wyhodował okropnego smoka i te jego czary nie mogły być skryte, bo ta żmija po zachodzie słońca nieraz się zjawiała w oczach wieśniaków powracających do domów o późnej porze. Ja, nocując raz w polu przy koniach chodzących na trawie, widziałem, jak te straszydło leciało z szumem w krąg sobie skry, rzucając jakby rozpalone żelazo pod młotem kowala, i nad dachem mieszkania karpa rozsypywało się na drobne części i znikało. W kilka miesięcy już karp słynie bogaczem. Gdy przyjdzie na kiermasz lub w jakieś święto do arendarza, do karczmy, wchodzi podparwszy się w boki, czerwona czapka na bok schylona, głowa zadarta, i zda się, że wszystkich ma za nic. Garścią pieniądze rzuca na stół, każe podawać, co mu przyjdzie do głowy, traktuje wszystkich i śmiało krzyczy, że pan jemu tak jak brat rodzony w niczym nie odmówi i on wszystko zrobi, co się mu tako zechce. Że chapka powinna mieć za szczęście, gdy może wyjść za niego za mąż, bo on za swoje pieniądze może sobie kupić żonę, jakiej tylko pożąda. A chapka, słysząc o tym, zalewała się łzami. Wiedziała bowiem, że jej wybór i chęci rodziców niczym były. Wszystko zależało od woli pana, a ta wola nie miała żadnego względu i litości. Znała ona dobrze także i sumienie, i obyczaje karpa. Słyszała niekiedy rozmawiających sąsiadów między sobą, że się on już pobratał z Paramonem, że już dobrał sobie do sług szatana, który zgromadził dla niego mnóstwo pieniędzy. Nie cieszyło to złoto młodej dziewczyny, bo ona chciała tylko znaleźć skarby w swoim narzeczonym, starannego, cnotliwego i bogobojnego człowieka. Już rok upływa, karpa w mieście nakupił bogatych podarków dla pana i przyjechał na pięknym koniu dopominać się obietnicy. Posłano po ojca dziewczyny, kazano robić wszelkie przygotowania i pośpieszyć wesele. Biedny Harasim ze swoją żoną płakał nad losem dziecięcia i modlił się, aby Bóg jej był opiekunem. A chapka skrywała gorycz serca, aby nie rozjątrzyć więcej żalu rodziców. Zebrawszy swoje wstążki jedwabne, najwięcej lubione i kilka sztuk płótna ciętego, które sama utkała, poszła do kościoła i, zawiesiwszy to wszystko na obrazie Matki Najświętszej, padła na twarz, jęcząc i zalewając się łzami. Wszyscy tam przytomni nie mogli wstrzymać.